اور سیکھنے کی فضیلت، علماء اور عالم دین کی فضیلت، یہ اس لیے ہم لوگوں میں سے چند کو بھی اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یقیناً ہماری یہ کاوش، یہ کوششیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یقیناً مقبول ہوں گی. اس لیے آیت بھی ہم نے وہ تلاوت کی جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. ارشاد باری تعالی ہوا اے لوگوں، تم تمام لوگوں میں، تمام مسلمانوں میں، تمام اہل ایمان میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے علماء یعنی علم دین رکھنے والے. یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہی ہیں، اہل علم اور علم والے ہی ہیں. میں اس کو آسان کر کے مثالوں میں عرض کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی جاہل ہو جو قانون کا طالب علم نہ ہو، وہ شخص قانون کو ہاتھ میں لینے میں بڑا جری ہوگا، قانون شکنی کرنے میں بڑا دلیر ہوگا، مگر کوئی شخص جس نے تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کیا ہے یا جو قانون جانتا ہے، ایک جاہل آدمی کی نسبت وہ قانون سے زیادہ ڈرتا ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہاں قانون شکنی کی گئی تو اس کی یہ سزا ہے، یہاں قانون شکنی ہو تو اس کی یہ سزا ہے، خدا نخواستہ کسی کو مار ڈال دیا جائے 302 لگے گی، جس کی انتہائی سزا پھانسی ہے، وہ کبھی ایسا اقدام نہیں کرے گا. یا اس کو دوسرے مثال سے لیں آپ کہ وہ یا جب اس کو علم ہوگا، اسے معرفت ہوگی، تو وہ کیسے ڈرے گا. ایک جوان آدمی ہو، عمر اس کی 18-20 سال کی، اس کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو وہ بھاگے گا. وہ جانتا ہے کہ سانپ اگر ڈس لے تو اس کی زندگی خطرے میں نہیں بلکہ موت واقع ہو جائے گی. اطیبا کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا ہوا آدمی بڑی اذیت کے ساتھ مرتا ہے. سانپ جب ڈس لے تو اس کا زہر خون میں سرایت کر جاتا ہے، اور خون جب بدن میں رولنگ کرتا ہے، جب گردش کرتا ہے، اور اس کا رجحان جب قلب کی جانب ہو جائے تو دل اور دماغ آدمی کا ایک سوزش، ایک حدت اور سخت اذیت میں مبتلا ہو کر بڑی تڑپ تڑپ کر کے وہ مرتا ہے. تو سانپ کو دیکھتے ہی آدمی بھاگ جائے گا. اور آپ کی طرح دلیر ہو تو کوئی عجب نہیں کہ مار ڈالے، لیکن سانپ کو دیکھ کر کے آدمی بھاگ جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ اگر ڈس لے تو آدمی مر جاتا ہے. مگر یہ بتائیے کہ اگر 6 مہینے یا 8 مہینے کے بچے کے اوپر سانپ آ جائے، کیا وہ بھاگے گا؟ کیا وہ ڈرے گا؟ بلکہ کوئی عجب نہیں کہ سانپ کو پکڑ کر نپل کی طرح چوسنے لگ جائے. ظاہر ہے کہ اسے یہ علم ہی نہیں کہ سانپ میں زہر ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ علم سے معرفت بڑھتی ہے، معرفت سے خوف بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا قرب الہی اتنا ہی زیادہ اسے حاصل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں میں تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا، اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم وہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. تو معرفت زیادہ ہونے کی وجہ سے فرما میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا. اب آپ سمجھ گئے اس آیت کا معنی، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، یعنی جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان میں خوف خدا بھی زیادہ ہوتا ہے. محترم حضرات، سب سے پہلے تو ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ تمام فرائض، نماز، روزہ جب ہم پڑھتے ہیں، ان تمام فرائض میں ایک اہم فریضہ قلب علم ہے. مردوں پر خواتین پر ضروریات کے مطابق علم سیکھنا فرض عین ہے. مثلا اگر علم نہ ہو تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے, علم اگر نہ ہو تو روزہ کیسے رکھیں گے, علم نہ ہو تو حج کیسے کریں, علم اگر نہ ہو تو زکوٰۃ کیسے دیں گے. تو علم ہونا بہت ضروری ہے جو ضروریات کے مطابق, یعنی آدمی جیسے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ جن جن چیزوں سے عام آدمی کو واسطہ پڑتا ہے اس کا علم سیکھنا عزیزان گرامی اولین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اگر آپ علم نہ جانیں, مسائل سے واقفیت نہ ہوگی تو وہ عمل میں بے راہ روی ہوگی کہ بظاہر عمل تو ہے مگر وہ بے روح ہو کر کے رہ جائے گا. اگر موقع ہوا سمر کریں گے. ہمارے احباب ہمارے علماء نے تحصیل علم میں جو جان فشانی سے کام لیا ہے اس کی عزیزان گرامی کسی امت میں بھی نظیر نہیں ملتی. اب غور کیجئے احادیث مقدسہ کا جو ذخیرہ جمع ہوا, اگر آپ ان محدثین کی سیرت پر غور کریں تو ایک محدث نے ایک حدیث کو تلاش کرنے میں مہینوں کا سفر کیا اور اس ایک حدیث کو تلاش کیا, اللہ اکبر, دور و دراز کا سفر کیا اور ان حدیثوں کے ذخیرے کو جمع کیا. آج تو ہم کہیں واعظ اور تقریر کی محفل ہو, کہیں حدیث یا درس کی محفل ہو, بڑی مشکل سے ہم اس میں آتے ہیں. لیکن ان کا عالم کیا تھا, دیجئے میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں. مشکا شریف کتاب العلم دوسری فصل کی پہلی حدیث یہ ہے. صاحب مشکات نے اسے نقل کیا, حضرت کثیر بن قیس اس کے راوی. راویوں میں نہ جانے کیا سہو ہوا, امام ترمذی نے قیس بن کثیر لکھا, صاحب مشکات نے کثیر بن قیس. ہو سکتا ہے یہ دونوں حضرات الگ ہوں یا ان کے نام میں کہیں درج کرنے میں کوئی محدث سے سہو ہو گیا, اور ممکن ہے کہ یہ دونوں حضرات کوئی دوسرے بھی. آئیے مشکات میں ہے کثیر بن قیس, وہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق جامع مسجد میں جہاں حضور علیہ السلام کے ایک بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ درس حدیث دیا کرتے تھے, میں اس گویا درس حدیث کے اجتماع میں جہاں وہ درس دیتے میں اس میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر یہ دمشق میں آ گئے اور دمشق میں انہوں نے ایک درس حدیث کی محفل تشکیل دی, اور وہ جب درس بیان کرتے بڑا مجمع ہوتا اور لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مقدسہ سننے میں شوق اشتیاق میں اور آن کر ان سے درس سنا کرتے تھے. محترم حضرات, حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ, یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ گمان یہ ہے کہ پھر یہ دمشق سے ہجرت کرنے کے بعد استنبول آ گئے. دو برس پہلے جب میں نے استنبول میں حاضری دی, الحمدللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر بھی میں نے حاضری دی. استنبول میں آپ کا مزار. غرض کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ جب وہ درس دے رہے تھے تو ایک آدمی آیا, اس آدمی نے آن کر بھری محفل میں یوں مخاطب کیا, یا ابا دردہ رضی اللہ عنہ, میں تمہارے پاس مدینت الرسول سے آیا, کوئی غرض مجھے مدینہ شریف سے دمشق نہیں لائی. کیا مطلب تھا, کوئی غرض سوائے اس کے مدینہ شریف سے مجھے نہیں لائی. میں نہ تاجر ہوں کہ کچھ سامان وہاں سے لا کر یہاں فروخت کروں گا, نہ یہاں سے کچھ اشیاء لے جا کر مدینہ منورہ میں فروخت کروں گا, نہیں مجھے کوئی ایسی غرض نہیں لائی. ایک غرض مجھے مدینہ شریف سے یہاں تک لائی, میں صرف تمہارے پاس اس لیے آیا, مجھے مدینہ منورہ میں یہ پتہ لگا کہ ایک حدیث رسول ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا, کہ وہ ایک حدیث تم سے سننے کے لیے آیا. اور فرمائیے کہاں مدینہ شریف اور کہاں جناب دمشق. اس زمانے میں نہ ہوائی جہاز کی سروس, نہ ریلوے, نہ بسیں, نہ موٹر سائیکل, نہ کار. کیا سواری, ظاہر ہے یا تو وہ تیز سواری گھوڑے پر آئیں, مگر عموماً طویل سفر میں لوگ گھوڑا استعمال نہیں کرتے بلکہ اونٹ کا استعمال کرتے. اس کی خوبی یہ ہے کہ گھوڑا اگر اسے پانی نہ ملے تو نہیں دوڑتا, چارہ نہ ملے تو نہیں دوڑتا, اونٹ میں یہ خوبی ہے کہ 15 دن کی غذا ایک ہی دن میں کھا لیتا ہے، 10-15 دن کا پانی ایک ہی دن میں پی لیتا ہے، کچھ ایسا نظام ہے کہ روز اسے چارہ اور پانی ملتا رہتا، وہ سفر کرتا رہتا. گمان یہ ہے کہ وہ اونٹ پر آئے ہوں گے، مہینوں کا راستہ ہوگا. ایک حدیث سننے کے لیے میں تمہارے پاس آیا، اشتیاق دیکھیے آپ کتنا ہے. مجھے بتائیے کیا ہم نے کا کوئی آدمی کوئی دور و دراز سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا؟ میں دارالعلوم امجدیہ میں بیٹھتا ہوں، مجھے تو یاد نہیں کہ 20-22 سال میں کوئی آدمی لانڈی کرنگی سے آیا اور کہے مولانا میں لانڈی یا کرنگی یا اورنگی سے اس لیے آیا کہ مجھے ایک حدیث سنا دو. بلکہ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کوئی عالم آن کر جلسے میں بیٹھ جاتا ہے، اناؤنسر الاؤ کرتا، حضرات مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، برائے کرم آپ گھر سے نکل کر جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں. تب بھی لوگ نہیں آتے حدیث مصطفیٰ سننے کے لیے. اور ایک دور وہ کہ ایک حدیث سننے دمشق تک کا سفر مدینہ منورہ سے کیا، حضرت ابو درداء نے کیا پیاری حدیث انہیں سنائی اور ان کے حال کے مطابق سنائی. کہا اے سائی، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی تحصیل علم کے لیے گھر سے نکل جائے گویا وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا، گویا وہ جنت کے راستے پر چل دیا. اور فرما اس طالب علم جو علم کی تحصیل کے لیے گھر سے نکل جائے تو فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، سایہ کرتے ہیں اس طالب علم کی رضا کے لیے. اور فرما سنو، آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس عالم کے لیے، طالب علم کے لیے دعا کرتی، زمین میں جو مخلوق ہے وہ تمام مخلوق جو ہے اس عالم یا اس طالب علم کے لیے دعا کرتی. یعنی آسمان میں کون سی مخلوق ہے؟ دین کی بقا، دین کا تحفظ، دین کو پھیلانے کے لیے جو آدمی علم دین کے طلب میں نکل جائے تمام آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، چونٹی اپنے بل میں اس کے لیے دعا کرتی، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. میں نے بخاری کی ایک شرح میں یہ بھی پڑھا کہ محدث نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا یہ جو ہے کہ تمام مخلوق یہاں تک کہ جن اور تمام مخلوق زمین کی، مچھلیاں چونٹیاں ساری اس کے لیے دعا کرتی ہیں، کیا وہ عالم کے لیے دعا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ علم دین قائم ہے. مومن اور مسلمان جب تک قائم ہے یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے. اور جب اللہ والے اڑ جائیں گے، نیکی کرنے والے اڑ جائیں گے، علماء اڑ جائیں گے، مسلمان اڑ جائیں گے، تو پھر سما یہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ سارے دنیا کا نظام درم برم زیر و زبر ہو جائے، یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگ جائیں، زمین اور آسمان کا سارا نظام تتر بتر ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ مخلوق عالم کے لیے دعا نہیں کر رہی بلکہ خود اپنی بقا کی دعا کر رہی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جب تک عالم اور دین والے اس وقت تک ہی دنیا کی بقا ہے، اور جب وہ لوگ نہ ہوں گے تو دنیا ہی تباہ ہو جائے گی. بظاہر تو یہ عالم یا علماء کی دعا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو خود اپنے بقا کی دعا کرتے ہیں کہ جب تک علم یا عالم ہے اس وقت تک یہ دنیا جو ہے وہ عزیزان گرامی قائم ہے. تو فرمایا اور سنو، اسی حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14 رات کے چاند کو ستاروں پر ہے. یہاں لفظ بدر استعمال ہوا، ورنہ قمر کو بھی چاند کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں ماہرین گرامر کے جب لفظ بدر آئے تو بدر کا مطلب یہ ہوگا 14 رات کا چاند، ورنہ چاند کو قمر بھی کہتے ہیں، یعنی 14 رات کے چاند کو جو ستاروں پر فضیلت ہے عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے. اور اسی کے بعد اسی باب میں حدیث آ رہی، یہاں تو فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی جیسے ستاروں پر بدر کو فضیلت، اور اس میں فرمایا کفدلی اللہ ادنا قوم، عالم کی فضیلت تم پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے، ایسی فضیلت عابد پر عالم کو ہے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا شیطان عابد کو بڑے آسانی سے گمراہ کر دیتا، فرما 1000 عابدوں پر ایک عالم بھاری ہے شیطان پر، کہ شیطان ایک عالم کو اتنے جلدی گمراہ بیرا روی کا شکار نہیں کر سکتا جتنا کہ عابد کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. عابد جو ہے وہ بہت جلدی اس کے جھانسے میں آ جاتا, مگر عالم اس کے تمام نشیب و فراز کو جانتا, اس کی واردات کو جانتا, اس کی ترکیب کو جانتا کہ آدمی کو کیسے گمراہ کرتا ہے. اس لیے عالم بچ جاتا ہے اور عابد عزیزان گرامی اس کا شکار ہو جاتا. اب آئیے صحیح سطح کی ایک حدیث شریف. علم اور بغیر علم دونوں صاحب میں کیا فرق ہے اس کا اندازہ لگائی. حدیث بڑی طویل ہے لیکن ہم مختصر عرض کرتے ہیں اور صحیح سطح میں یہ موجود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی بنی اسرائیل کے قصے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سنایا کرتے تھے. بعض قصے تو سینہ بسینہ چلے آئے, اس پہ تو کلام, لیکن حضور جس قصے کو بیان فرمائے وہ دہن اقدس سے نکلنے کی وجہ سے وہ حدیث بن جاتا. اب اس میں کوئی تردد نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, بڑا نمازی, بڑا پرہیزگار. اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا, جھوپڑی نما, گھر بار کو چھوڑ کر اور اس میں اللہ اللہ کرتا, عبادت کرتا تھا, اور وہ بہت مشہور اور معروف قسم کا عابد تھا. اس کی عبادت کے دوران گھر سے چونکہ وہ دور رہتا تھا, ایک دن اس کی اماں کو یاد آئی کہ بیٹا بہت دن سے گھر نہیں آیا, چلو ذرا ہم ہی مل لیتے ہیں چل کر. حضور فرماتے اس عابد کا نام تھا جرائج, تقدیر عمیر کے وزن پر سمجھنے جرائج. اس کی اماں ملنے کے لیے آئی, وہ اپنے اللہ اللہ اور عبادت میں مشغول تھا. اس کی اماں نے کہا یا جرائج یا جرائج یا جرائج. اس نے عبادت خانے میں اپنی اماں کی آواز پہچان لی, جواب نہیں دیا اور اللہ اللہ کرنے لگا. سوچا کہ ایک طرف تو اللہ کی عبادت, ایک طرف اپنی اماں کو جواب دیا جائے, چلو پھر کبھی مل لیں گے. آواز اس نے نہ دی اور نہ اماں سے ملنے آیا. کچھ دن اور گزر گئے, پھر اس کے بعد اماں آ گئی. یہ بھی ذہن رہے ہمارے آج کل کے نوجوان جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے. کبھی کبھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بات بطور بد دعا اگر ماں باپ کے منہ سے نکل جائے تو پھر دیکھیے آدمی کتنی آفتوں کا شکار ہوتا. اللہ اکبر. یہ نوجوان بھی میری بات کو غور سے سنے. اماں نے انتظار کیا, پھر پہنچ گئی, پھر اس نے آواز لگے یا جرائی یا جرائی یا جرائی. جرائی صاحب پھر اپنی عبادت میں مشغول تھے اور اماں کو جواب نہیں دیا. ماں بیچاری پھر لوٹ گئی. اب جانے کے بعد تیسری مرتبہ اماں آئی, جرائی صاحب ملنے کے لیے نہیں آئے اور بس اللہ اللہ میں لگے ہوئے, گھر کی خبر ہی نہیں ہے. اس کا نام تبلیغ دینداری نہیں ہے. حضور فرماتے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, مگر میں کھانا بھی کھاتا ہوں, بال بچوں کے ساتھ رہتا بھی ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, کچھ رات میں سوتا بھی ہوں, یعنی سارے حقوق میں بیان کر جو ہے وہ عرض کرتا, یہ سارے حقوق میں ادا کرتا ہوں. اب یہ تیسری مرتبہ اماں آئی, اس نے پھر پکارا یا جرائی یا جرائی یا جرائی. جرائی صاحب پھر عبادت میں مشغول تھے. اماں کو جلال آ گئے, اماں کو غصہ. اس نے فوراً اس عبادت خانے کے باہر اس کے خلاف یہ دعا کر دی, اے اللہ تبارک و تعالی تو اسے موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی بد کردار عورت کی شکل نہ دیکھ لے. اوفو, بقول اقبال, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کبھی اپنے مویشی, اپنے بچوں, اپنی جائیداد, اپنے کنبے کے لیے کبھی بد دعا مت کرو. کہیں تم نے بد دعا کر دی اور مان وہ ساتھ مقبولیت کی ہو اور وہ دعا قبول ہو گئی تو پھر دیکھو کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو بد دعا نکلی ظاہر وہ قبول ہو جائے گا, تو قبولیت کے ساتھ یہاں تک کہ مویشی جانوروں پر بھی فرما بد دعا مت کرو. اس کی اماں نے جلال میں آ کر یہ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اسے موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی بد کردار عورت کی شکل نہ دیکھ لے. اماں چلی گئی. اب کیا ہوا, آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کس دور میں بھی زیادہ اللہ کے راستے مائل ہو جائے, آنے جانے والے لوگ بلا وجہ اسے چھیڑتے. ارے بھائی سنا نماز پڑھنے لگ گیا آپ, تو ارے 20 برس کا آدمی تو نے داڑھی رکھ لی, ابھی سے داڑھی رکھ لی, یہ تو 80 برس میں رکھی جاتی. شیطان بھی مکرو کر, لوگ بھی اس کو جناب کچھ دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جس گاؤں کے قریب اس کا عبادت خانہ تھا اس میں اس کی عبادت کا شہرہ ہو گیا، عبادت کا چرچا ہو گیا. اب کیا ہو، لوگ کہنے فلاں آدمی جریج بڑا عبادت گزار ہے، بڑا اللہ والا وغیرہ وغیرہ. لوگوں میں بحث کے لیے ایک عورت نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کیسا عبادت گزار. اس کے کردار پر پانی پھیرنے کے بد کردار عورت جو ہے وہ تیار ہو گئی. میں بند لفظوں میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ تقریب دنیا بھر میں بھی سنی جاتی، ریکارڈ بھی ہوتی ہے، خواتین بھی سنتی ہیں. میں عرض کروں کہ اس نے کیا کیا، ایک چرواہے سے ملاقات کر کے اپنی جنسی حبیس کو بجھایا. اب ٹھہر گیا حمل، پیٹ بڑھنے لگا. اب لوگ جو گاؤں والے تھے انہوں نے پوچھا کہ تو تو بے شوہر، تیرا تو شوہر نہیں، یہ سلسلہ کیا؟ اس نے جریج کا نام لیا. اس نے کہا یہ ہے وہ جریج جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا. اب کیا ہوا، لوگ ساری بستی کے جمع ہو گئے اور جریج کے عبادت خانے کو تار تار کر دیا، پورا تباہ کر دیا اور اس کو پکڑ کر کے لائے، یہ مار اور وہ مار. جریج نے سمجھ گیا یہ میری اماں کی بد دعا کا اثر ہے، اس لیے یہ ساری آفت آئی. اس نے لوگوں سے کہا دیکھو تم مجھے جان سے مار، جو چاہے سزا دینا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو، میں اپنی اماں سے ملاقات کر کے آ جاؤں، اتنا وقت مجھے دے اور بعد میں تم مجھ سے جان سے مار دینا. اب یہ صاحب آئے اپنی اماں کے پاس آئے، ان سے معافی مانگی، تلافی ہو گئی. آج کا نوجوان ہم سے کہتا ہے ہم اپنے ابا سے ناراض، اماں سے ناراض. ارے تو اپنی اماں سے ناراض، اپنے ابا سے ناراض؟ میری اماں راضی نہیں ہو، میرا ابا راضی نہیں ہو رہا. ارے جا کر پیر پکڑ لو، کیوں راضی نہیں ہوگا؟ اماں کے پیر پکڑ لو، کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ ابا کا پیر پکڑ لو، کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ جھک جاؤ. جریج چلا گیا اپنی اماں کے پاس. انہوں نے کہا اماں یہ آفت تیری دعا کی وجہ سے آئی ہے اور میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ بے گناہ ہوں، اب تو ہی دعا کرے تو تب تو میرا معاملہ سنبھلنے کے لائق ہے، ورنہ میں تو تباہ ہو جاؤں. لوگوں نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا. اب اماں تو اماں ہی ہوتی ہے، جب بچہ رونے لگا تو اماں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی، اگر میرا یہ بیٹا جریج یہ بے گناہ ہے تو مولا اس کی بے گناہی کو ثابت کر دے. اب تو جریج صاحب میں جوش آ گیا، کہا اب تو اماں نے دعا کر دی. اب آیا اپنے دیہات اپنی بستی میں، انہوں نے کہا آؤ کیا شکایت ہے مجھ سے؟ انہوں نے کہا تو نے یہ بدکرداری کا، بلاؤ عورت. عورت کو بلایا، عورت کو بلانے کے بعد کہا پیٹ پر انگلی رکھ کے کہا او بچے بتا تو کس کا ہے؟ تو اندر سے بچے نے آواز دی لوگوں میں تو چرواہے کی اولاد ہوں، جریج تو بے گناہ ہے، یہ تو بالکل صاف ستھرا ہے، تو بے گناہ. اب تو عورت بڑی پریشان، اس نے کہا اب آپ یہ بتا کہ یہ کاروائی کہاں ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا فلان درخت کے قریب. کہا مجمے کو چلو فلان درخت کے قریب، تو اماں کی جو دعا ہو گئی. مجمے کو درخت کے قریب لے گیا، انہوں نے کہا اس درخت کے نیچے تو نے میری آبرو ریزی تھی. جریج نے درخت پر ہاتھ رکھا، کہا او درخت بتا کیا معاملہ ہے؟ کہا لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جریج تو بے گناہ ہے، یہ تو ایک چرواہی کی کاروائی ہے. اب تو سارا شہر ٹھنڈا پڑ گیا، جریج سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا جریج ہم سے بڑا قصور ہوا کہ تیرے عبادت خانے کو ڈھا دیا، اگر تو کہے تو تیرا عبادت خانہ ہم چاندی کا بنا دیں، سونے کا بنا دیں، اس لیے کہ تو اللہ والا بے قصور ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے سونے یا چاندی کا عبادت خانے اسی طرح میری جھوپڑی بنا دو جس طرح کہ تم نے پہلے میری جھوپڑی کو توڑا. لوگوں نے آن کر کے اسی طرح اس کی گویا جھوپڑی کو بنا دیا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، شار مسلم امام نووی رضی اللہ اس پر حاشیہ لگاتے ہیں. اس کہ جریج پر یہ آفت کیوں آئی کہ اس نے بد کردار عورت کی شکل دیکھی، اس کے اماں کی بد دعا کی وجہ سے یہ سارا، اور اس کے بعد پھر مسئلہ حل ہو گیا. یہ سب اس لیے ہوا کہ جو جریج تھا وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا. عابد تھا، شیطان نے قبضہ کر لیا. عابد اگر ہوتا تو نفل نماز پڑھ رہا تھا اسے چھوڑتا، اپنی اماں کی بات مانتا، نفل نماز کو عبادت کو چھوڑ کر پہلے اپنے اماں کا کہا مانتا. یہ تو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، ہماری شریعت میں بھی فقہا نے مسائل میں اس بات کو نقل کیا. بچہ اگر نفل نماز پڑھ رہا، آپ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں، شرط یہ کہ اماں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ماں نماز میں تو بچے کو بلائے گی، تو کیا ہے ماں کو پتا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا، وہ اپنی ضرورت پر اگر آواز دے نفل نماز چھوڑ دے، پہلے اما اور ابا کی اطاعت کرے۔ اب جریج سے یہ سہو ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علم نہیں رکھتا تھا۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ 100,000 عابدوں سے زیادہ عالم شیطان پر بھاری ہے، کہ وہ جب چاہتا ہے اس کو بے روی کا عزیزان گرامی شکار کر دیتا ہے، اور آدمی اس طریقے سے بے شمار آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم کا سیکھنا تمام مردوں عورتوں پر اولین فریضہ ہے تمام فرائض میں، کہ جب تک کوئی فرق پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ اس سے متعلق آدمی کو عزیزان گرامی پورا علم نہ ہو۔ اب آئیے ہمارے اکابر حضرات کیسے مشغول ہو، کس طریقے سے اس کو حاصل کرتے۔ ایک بات تو ہم نے بتائی حضرت کثیر بن قیس والی، کہ جو حضرت ابو درداء سے مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث شریف کو گویا حاصل کرنے کے لیے آئے۔ علماء ہمارے اکابر علم کے حاصل کرنے میں انہوں نے جو جو پریشانیاں اٹھائیں، آج کل کے طلبہ اگر دیکھیں تو اش اش کر کے رہ جائیں۔ پڑھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات۔ فرماتے میں جب بغداد آیا اور بغداد کے مدرسے میں داخلہ لیا، تو داخلہ لینے کے بعد کھانے پینے کا وہ کرو پر جو آج ہے وہ نہ تھا۔ فرماتے جب مجھے بھوک لگتی تو میں جنگل کی طرف چلا جاتا، جنگل میں کھانے کی چیز کیا ملتی، میں درختوں کے پتے تلاش کرتا جو مباح ہوں، کھانا جس کا حرام ناجائز نہ ہو اور وہ چابے بھی جائیں۔ میں کیا کرتا، درختوں سے پتے اتارتا اور پتے کھایا کرتا، اور پتے کھانے کے بعد پیٹ بھر کے پھر اس کے بعد مدرسے میں صبح اٹھ کر اپنا سبق پڑھا کرتا۔ میں اپنے طور پر عبد القادر جیلانی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ایک ہی طالب علم ہوں کہ جس نے درختوں کے پتے کھا اور علم سیکھا، واللہ جب میں نے جنگلوں کی سیاحت کی تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جیسے میں درختوں کے پتے کھا کر علم سیکھ رہا ہوں، میں نے اسی طرح 70 اللہ کے بندوں کو دیکھا جو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور علم سیکھتے تھے۔ ایک دور عزیزان گرامی وہ تھا، ہم نے قبلہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی، جو بعد میں وہ شیخ الحدیث اور اس کے بعد محدث اعظم پاکستان کہلائے، ان کے ساتھی تھے ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا عبد المصطفی اظہری صاحب رحمت اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا پنجاب کے رہنے والے، بہت لمبے چوڑے آدمی، خوراک بہت اچھی، اجمیر شریف میں ہم دارالعلوم میں دونوں پڑھتے، اس میں دو چپاتیاں پتلی یہ طالب علم کے لیے ملا کرتی۔ اب مولانا کا دو چپاتی میں پیٹ نہیں بھرتا، ہندوستان میں کمزور لوگ تھے بےچارے، وہ دو چپاتیوں میں سے وہ ایک دو نیوالا بچ جایا کرتا، مگر ایک شخص جو پنجاب کا کھانے والا وہ ہندوستان کی سرزمین پر آ جائے دو چپاتی کیسے کھائے؟ تو علامہ اظہری صاحب فرماتے کہ دو چپاتی کھانے کے بعد جن کی روٹیاں کچھ بچ جاتی تو ہم نے ایک کونے میں بھوسی ٹکڑے کا انتظام، جو روٹی بچ جائے وہاں رکھ دیا کرتے۔ تو علامہ صاحب اپنی دو روٹی کھانے کے بعد میں فرماتے کہ اب لاؤ، اس کا نام انہوں نے رکھا صابری بسکٹ، کہنے لگے کہ صابری بسکٹ لاؤ۔ وہ جناب سوکھی روٹی آنے کے بعد جتنی گنجائش ہوتی سوکھی روٹی کھاتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس زمانے میں لوگ سوکھی روٹی کھاتے، چٹنی سے کھاتے، مرچ سے کھاتے، علم و فضل کے آفتاب و مہتاب بن کر کے نکلے۔ آج ہمارے یہاں کچھ ہمارے طالب ماشاءاللہ فارغ التحصیل جنہوں دار الامجدیہ میں پڑھا یہاں موجود ہیں حضرات علماء کرام، ہمارے بچے اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے۔ دار الامجدیہ میں بہترین ناشتہ، ارے صاحب دوپہر میں بکرے کے گوشت کا قورمہ، رات میں بکرے کے گوشت کا قورمہ، اور آپ جیسا کوئی آدمی آ جائے یہ بھی ایک سعادت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مولانا آج ہم دوپہر کا کھانا اپنی طرف سے دیں گے، ظاہر ہے آپ جب اپنی طرف دیں گے تو دارالعلوم میں دال روٹی تھوڑی بھیجیں، بہترین بریانی کی دیگ آتی ہے، بہترین قورمے کی دیگ اور روٹیاں، بہترین زردے کی دیگ ہمارے بچے کھاتے ہیں۔ علامہ عبد المصطفی اظہری صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا ثناء المصطفی صاحب ایک مرتبہ یہاں آئے، ہم نے ان سے گزارش کی کہ علامہ اظہری صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک سال آپ دور حدیث پڑھائی، وہ ایک سال ان دور حدیث پڑھایا، جب کسی جلسے میں ہم نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ لوگ قورمہ روٹی بریانی زردہ یہاں تک کھلا دیتے، علم کے گھسنے کی جگہ ہی نہیں رہتی، اس لیے آج کل کا طالب علم ناکام ہے، اب لوگ عیش عشرت میں پڑ گئے، علاج مالجہ استری دھلائی یہ سب ہونے پر علم جو ہے وہ رخصت ہو گیا، ایسا لگتا ہے اللہ اکبر. اور حدیث شریف یہ بھی کتاب العلم مشکات میں ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا. علم اٹھنے کے معنی یہ ہے کہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے دلوں سے نکل جائے گا، صبح جب اٹھیں گے تو علم ان کے ذہن اور دماغ سے نکل جائے، سب کچھ بھول جائیں. کیا علم کے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہماری لائبریری میں بخاری ترمذی ابو داؤد فقہ کی کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں یہ جب صبح ہم اٹھیں تو اچانک سب غائب ہو جائیں، کیا علم اٹھنے کے معنی یہ ہے؟ فرما نہیں، علم اٹھنے کا معنی یہ ہے کہ علم والے اٹھ جائیں گے. جب علم والے اٹھ جائیں گے تو علم والوں کی جگہوں پر جاہلوں کو قبضہ ہوگا، جاہل لوگ میدان میں آئیں گے اور تم لوگ ان سے مسئلے پوچھو گے تو کیا ہوگا، بغیر علم کے وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے. علم اٹھنے کا مطلب کتابوں کا غائب ہونا نہیں ہے، بلکہ علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ علم جو ہے وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ عالم جو علم والے لوگ ہیں وہ ناپید ہو جائیں گے اور ان کے نشستوں پر جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ انشن مسائل بنا بتائیں گے اور گویا تم جو ہے وہ تمہیں بھی گمراہ کریں اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. آج برا مت مانی یہ بات ہے یا نہیں، کسی پیر کا انتقال ہو جائے جو نشست پر جلوہ کریں پیر صاحب، نہ داڑھی نہ مونچھ، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں بڑی بڑی گدیوں پر ہم نے دیکھا کہ پیر صاحب کی انگلی پر شکرا بیٹھا ہوا، ادھر ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون پر بات ہو رہی، سامنے مرید صاحب آ گئے، ٹیلی فون یہاں پکڑ لیا، وہ غریب دعا کے لیے کر رہا، ادھر ٹیلی فون سن رہے، شکرے کو بھی پوچھ پوچھ کر رہے اور ایک ہاتھ سے دعا کی منہ پر پھیری نظرانہ لیا اور چلے گئے. اب مجھے بتائیے اگر یہی حال ہو، اقبال اسی کو کہتا تھا کہ جناب کیسا ترکے میں ہاتھ آئی ہے ان کے مسند ارشاد، علم و فضل سے نہیں ہاتھ آئی، ترکے میں ہاتھ آئی ہے ان کے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. اقبال کہتا ہے کہ ترکے میں سیٹ مل گئی، یہ ایسا ہو گیا جیسے عقاب جو آسمان پر پرواز کرنے والا، عقابوں کے نشے من میں کوے بیٹھ گئے. اب عقابوں کے نشے من میں جب کوے بیٹھ جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. فرما علم اس طریقے سے اٹھ جائے گا. اور فرما سنو کتنی سادی سی بات کہی، پوری مخلوق کہیں جمع، اور آپ یہ سوچیں کہ اس شخص پر یا ان لوگوں میں سب پر اللہ کا فضل کس پر ہے، یہ جاننا کتنا مشکل کام. کوئی لوہے محفوظ میں آپ دیکھیں کہ جناب لوہے محفوظ جلا کہ اس آدمی پر اللہ کا فضل زیادہ اور ان لوگوں پر فضل نہیں، لیجیے حضور علامت بیان کرتے ہیں. فرما سنو، اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا، یعنی اللہ اسے بھلائی عطا کرے، بھلائی کا ارادہ کرتا کیا ہوتا، یفق سے ہو فی الدین، پھر اللہ تعالیٰ دین میں اسے تفقہ عطا فرما دیتا، دین کی سمجھ اور دین کا فہم اسے عطا فرما دیتا. سمجھ لو کہ جس آدمی کو دین میں تفقہ، جس آدمی کو دین میں فہم اور تدبر حاصل ہو جائے، اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر لو. اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب فیصلہ کر لو کہ اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اس پر کرم ہے، لوگوں نے اپنی زندگیاں اس پر لگا لی. ہم تو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نہیں نکال پاتے قرآن کی تلاوت یا کسی کتاب یا کسی تفسیر کے پڑھنے پر. اب آئیے دو چار باتیں، میں وقت تو ظاہر ہے کہ بہت کم ہے لیکن شاید میں یہ پیغام آپ تک دینے میں کامیاب ہو جاؤں. ہم نے امام مسلم رضی اللہ عنہ جو صحاح ستہ کی معروف کتاب مسلم کہی، جسے صحیح مسلم شریف بھی کہا جاتا، امام مسلم کی موت، ان کی وفات کیسے ہوئی، ہم نے کتابوں میں ان کے واقعات میں پڑھا. ایک حدیث شریف کی نشست تھی، امام مسلم وہاں موجود، کسی شخص نے حدیث پڑھی، حدیث کے راویوں کو پڑھا، امام مسلم کو یا تو متن حدیث میں کوئی سہو ہو گیا، تردد ہو گیا، یا راویوں میں کوئی تردد ہوا کہ اس حدیث کے راوی یہ نہیں بلکہ یہ، یا یہ جس حدیث کے راوی اس کا متن یہ نہیں بلکہ یہ متن، انہیں اپنے یادداشت پر شبہ، وہ گھر آئے. گھر آنے کے بعد جو کتاب تھی ان کی جو اب صحیح مسلم کی صورت میں اپنی یادداشت, اسے انہوں نے نکالا. نکالنے کے بعد اسے کھولا, ورق الٹتے جا رہے ہیں, حدیث کو تلاش کر رہے ہیں. اسی اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ سخت بھوک لگ گئی. علمی ذوق ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھوک پیاس کو بھی فراموش کر دیتا. امام مسلم نے سوچا کہ کھانا کھائیں گے آدھ گھنٹہ اور لگے گا. انہوں نے کیا کیا, آسان طریقہ یہ نکالا, ایک کھجور کا ٹوکرا لے کر کے آئے اور دہنی ہاتھ کی جانب رکھ لیا. کھجور کھاتے رہیں گے, حدیث تلاش کرتے رہیں. اب یہ ایک ایک کھجور کھاتے ہیں, پتا نہیں وہ 10 کلو کا ٹوکرا تھا یا 20 کلو کا ٹوکرا تھا, لیکن یہ کہ بہت زیادہ کھجوریں. وہ ایک کھجور منہ میں ڈال رہے ہیں, حدیث تلاش کر رہے ہیں. ایک کھجور منہ میں ڈال, حدیث تلاش. حدیث ہے کہ مل کر نہیں دے رہی, نظر سے نہیں گزر رہی, محو ہے اس میں مستقر بالکل. یعنی یہ کہ اس میں جو ہے پوری طور پر اس میں مشغول. اب کھاتے جا رہے ہیں, دیکھتے جا رہے ہیں. اب جب ہاتھ ڈالا, پتہ لگا کہ وہ 10-20 کلو کا کھجور کا جو ٹوکرا تھا وہ ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ پیٹ بڑھ گیا, توجہ پوری حدیث کی طرف تھی. اسی میں امام مسلم کا انتقال ہو گیا. آپ نے ایک حدیث کے تلاش میں ان کا ذوق کا عالم یہ کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنا کھا لیا, اور اسی میں امام مسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. آئیے امام محمد کے واقعے میں نے پڑھا. اللہ اکبر, دو باتیں میں نے پڑھی, ایمان تازہ ہو جائے. ہماری یہاں حکایات کا ایک شعبہ یہ ہے کہ کوئی آدمی انتقال کر جائے, انتقال کرنے کے بعد کسی معتبر آدمی کے خواب میں آن کر اس نے اپنا احوال بیان کیا. یہ ایک شعبہ ہے ہمارے یہاں, اگر اس پر کام کیا جائے ہزاروں واقعات علماء کے مل جائیں گے. امام محمد کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, امام محمد یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب کھڑے ہوئے کیا بنا, کیا معاملہ ہوا, اس نے کیا پوچھا, کیا مسائل, کتنی پریشانی, کیا صعوبتیں ہوئی. امام محمد نے فرمایا, میاں کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی. میرا جب انتقال ہوا, میں اپنے رب کے دربار میں حاضر آیا تو میرے رب نے فرمایا, امام محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو علم کی دولت سے تجھے مالا مال نہیں کرتا. اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا اور یہ فرمایا, اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو اتنی بڑی علم کی دولت سے تیرے سینے کو کیسے منور کرتا, کیوں کر تجھے میں اتنا علم دیتا. ایک واقعہ میں نے یہ پڑھا, ایک واقعہ میں نے یہ پڑھا. حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ ایک شخص کے خواب میں آئے, انہوں نے پوچھا, کہیے سکرات کیسی گزری. کیونکہ آدمی جب مرتا ہے, انتقال کرتا ہے, تو اس پر سخت اذیت, سخت تکلیف آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, بخاری شریف باب الوصال, حضور کے وصال پر جو امام بخاری حدیث نقل کی, فرماتی ہیں کہ حضور کو میں نے جان کنی کے عالم میں دیکھا. میں نے کیا دیکھا, پانی کا کٹورا بھرا ہوا. حضور پر جب سکرات آئیں, وہ وقت جس کو وقت نزا کہتے, حضور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال, ایسے ہاتھ ڈال کر میں نے دیکھا کہ حضور کے پیشانی پسینے سے شراب ہو, اور حضور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے, فرماتے اوف سکرات الموت, موت کی تکلیف بہت زیادہ. میں نے جب حضور کے وصال کو دیکھا تو یہ بات میرے دل سے نکل گئی کہ موت کوئی آسان منزل ہے, موت بہت کٹھن منزل. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اسی مسئلے پر پوری کتاب انہوں نے لکھی, شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور, موت کیسے آتی ہیں, آدمی پر جب موت آئے کیا کیا معلوم ہوتا ہے, کیا کیا کیفیت, ساری کیفیتوں کو بڑے ایسے انداز میں بیان کیا. وقت ہو تو اسے ضرور پڑھیے تاکہ پتہ لگے کہ موت کیا. امام سیوطی لکھتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کہ 150 تلواریں کسی آدمی کو ماری جائیں, اس کی تکلیف کم ہے, موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے. فرمایا ایک اور حدیث نقل, 1000 تلواریں کسی کو ماری جائیں, اس کی تکلیف کم ہے, موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. اللہ اکبر, 150,000 تلواریں کسی کو ماری جائیں, اس کی تکلیف کم اور موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے. امام سیوطی آپ کی معلومات ایک حدیث اور نقل کرتے, فرما میرے غلاموں جب کسی کو تم جان کنی کے عالم میں پاؤ, یہ 3 علامتیں اگر تم اس میں دیکھو, سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا. وہ 3 علامتیں کیا ہیں, فرما مرنے والے آدمی کے نتنے پھول جائیں, ایک علامت یہ. اور ایک علامت یہ ہے کہ مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ مرنے والے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہا پریشانی پر پسینے کا آنا اور آنکھوں میں نمی کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اپنے کیے پر نادم ہے، جو گناہ اس نے کیے ہیں اس پر شرمندہ، سخت اللہ کے دربار شرم شرمسار ہے، یہ اس کی علامت ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اب آئیے، امام محمد کو کسی نے خواب میں دے کر کہا، امام صاحب جان کنی تو بہت خطرناک ہوتی ہے، یہ بتائیے جان کنی کا وقت کیسا گزرا؟ امام محمد نے فرمایا، میاں کائی کی تصدیق، کائی کی حیثیت کیسی جان کنی؟ کہا اس میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہوا یہ کہ فرشتہ میرے پاس موت کا آیا، جب وہ میری روح قبض کرنے لگا، خدا کا کرنا دیکھیے کہ میں کسی مسئلے پر غور کر رہا تھا، قرآن اور حدیث کے کسی مسئلے پر غور کر رہا، میں اس مسئلے میں اتنا گہرا ڈوبا ہوا، اتنا غور کر رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ روح میری کب نکل گئی. دیکھا آپ نے، جو علم میں مشغول ہوں ان کا حال یہ ہے، وہ ایک ایک مسئلے کی چھان بین میں اتنے لگ گئے کہ موت کی تکلیف کا تب انہیں احساس نہیں ہوا. دیکھو ابھی کچھ نہیں بگڑا، خدا کے لیے اتنا علم سیکھ لو، نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، زکوٰۃ آدمی کیسے دیتا ہے، کس پر زکوٰۃ ہے، کس سے زکوٰۃ دی جائے، کس سے زکوٰۃ نہیں جائے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، آمین کہیے کہ حج بیت اللہ کی حاضری ہو، حج میں کون سی چیزیں شرائط میں ہیں، کون سی فرائض میں ہیں. بنیادی اصول اگر آپ کے ذہن میں نہ ہوں گے تو خدا نخواستہ یہیں کہیں 50-60 برس کی عبادتیں ہمارے منہ پر نہ مار دی جائیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ کسی کی بخشش کرنا چاہے تو اس کے دست قدرت کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر قانون یہی ہے جو میں نے عرض کیا. رب کریم ہم سب کو تحف علم، علم دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.